ใครไม่เชื่อว่าจะมีจริงก็ช่างเขาแต่สำหรับคุณอดุลแล้วเชื่อหัวเด็ดตีนขาดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะแกเจอมาแล้วกับตัวเองแล้วถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันจะผ่านมานานแล้วนับ10ปี20ปีแกก็ไม่มีวันลืมมันได้เลยจริงๆคุณอดุลเป็นคนเมืองเหนือแต่ไปอาศัยอยู่กับบ้านของป้าที่กรุงเทพในช่วงที่แกยังเรียนอยู่แล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ทำให้แกต้องโคจรไปพบกับเรื่องที่กลัวที่สุดในชีวิตเข้าจริงๆตามปกตินั้นแกเป็นคนที่เชื่อและกลัวผีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่กับบางครั้งแม้ว่าจะกลัวแสนกลัวก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงกับหนทางที่จะนำไปใกล้กับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งหนทางที่ว่านี้แกก็หมายถึงเรื่องของการตายความตายรวมถึงงานศพของญาติสนิทมิตรสหายด้วยแต่ว่าก็ไม่สามารถจะปฏิเสธกับงานอย่างนี้ได้เลยโดยเฉพาะกับคนที่สนิทชิดเชื้อกันคุณอดุลมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่ออาคมเขาเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่แถวพระโขนงความสนิทสนมของแกกับอาคมก็ทำให้แกได้เข้าไปรู้จักสนิทกับครอบครัวของเขาด้วยซึ่งคนในครอบครัวอาคมก็รักและเอ็นดูคุณอดุลเหมือนกับเป็นลูกหลานในบ้านคนหนึ่งยามที่มีโอกาสแกกับเพื่อนๆก็มักจะไปนอนค้างอ้างแรมที่บ้านของอาคมอยู่บ่อยๆเพราะว่าบรรยากาศบ้านเขาอยู่ติดคลองพระโขนงอากาศดีโดยเฉพาะในวันหยุดกลุ่มของพวกคุณอดุลก็จะไปสุมหัวกันจนเป็นเรื่องปกติอาคมเนี่ยมีคุณตาอายุราวๆสัก70กว่าอยู่ด้วยคุณตาท่านนี้ก็เอ็นดูพวกคุณอดุลแต่ก็มักจะดุด่าว่ากล่าวหากว่าบางครั้งบางคราวพวกคุณอดุลก็มักจะทำอะไรพิเรนตามประสาวัยรุ่นกันคุณตามักจะบ่นเวลาพวกคุณอดุลจับกลุ่มกินเหล้ากันแกก็จะบ่นจะด่าแต่ก็มานั่งคุยร่วมกับลูกหลานในวงเหล้าด้วยใครเมามากออกอาการให้เห็นแกก็จะคอยตะเพิดให้ไปนอนคอยควบคุมให้เด็กๆได้สนุกสนานอยู่ในกรอบไม่ให้ก่อความรำคาญให้ใครทุกคนก็ทั้งรักทั้งกลัวคุณตาของอาคมกันทั้งนั้นในระยะหลังๆคุณตาเริ่มมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักแกเจ็บป่วยออดออดแอดแอดเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณตาของอาคมก็จากทุกคนไปด้วยโรคชราสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาลูกหลานตลอดจนคนใกล้ชิดทุกคนคุณอดุลนั้นอย่างที่บอกละว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของความตายเอาซะเลยเพราะว่าแกเป็นคนกลัวผีแบบฝังหัวแต่กับครั้งนั้นแกก็ไม่มีสิทธิ์จะหลีกเลี่ยงได้ก็เลยต้องไปช่วยงานศพของคุณตาทุกคืนจนกว่าจะถึงวันเผาในคืนที่7ก่อนจะถึงวันเผาอาคมได้ขอร้องให้คุณอดุลแล้วก็เพื่อนๆอีก2คนนอนเป็นเพื่อนมันเพราะมันบอกว่ามันกลัววิญญาณคุณตาจะมาเยี่ยมอย่างที่เคยได้ยินว่าถ้าครบ7วันแล้วคนตายจะรู้ตัวว่ากำลังจะต้องจากไปสู่อีกภพอีกภูมินึงจึงมักจะมาร่ำลาญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดเจ้าอาคมนี่มันกลัวจะเจอคุณตาก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆ อยู่ด้วยกันคุณอดุลก็จำใจต้องอยู่ตามคำขอร้องของเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็กลัวแสนกลัวคืนนั้นทุกคนก็ตั้งวงร่ำสุราเพื่อดับความกลัวกินกันถึงประมาณ5ทุ่มก็เลยพากันเข้านอนโดยแยกกันนอนคนละมุ้งมุ้งละ2คนคุณอดุลหลับสนิทในช่วงแรกแต่มาตื่นกลางดึกเพราะหูแว่วได้ยินเสียงมันใครมาเดินสวบสาบวนเวียนอยู่รอบมุ้งพอลืมตาขึ้นแกก็ต้องตะลึงตาค้างเหงื่อการแตกพลักเมื่อเห็นร่างของคุณตากำลังเดินวนเวียนอยู่รอบมุ้งที่คุณอดุลกับเพื่อนอีกคนกำลังนอนอยู่ร่างคุณตาเดินวนเวียนอยู่ครู่นึงแล้วแกก็นั่งลงกับพื้นลักษณะนั่งชันเข่าขึ้นข้างนึงสองมือของแกกำลังง่วนอยู่กับการมวนใบจากอันเป็นลักษณะท่าทางที่คุณอดุลคุ้นเคยในสายตาแกก็หลับตาปีไม่กล้ามองต่อด้วยความกลัวจนสุดชีวิตจนกระทั่งมารู้สึกที่แขนว่ามีคนมาสะกิดเหมือนต้องการเรียกให้ตื่นแต่คุณอดุลก็ไม่กล้าพอจะลืมตาขึ้นมามองกระทั่งแรงสะกิดนั้นเปลี่ยนมาเป็นการหยิกจนกระทั่งแกรู้สึกเจ็บก็เลยจำใจต้องปรือตาขึ้นมองทั้งที่กลัวจนแทบขาดใจทันทีที่ลืมตาขึ้นแกก็รู้สึกโล่งอกอย่างกับสวรรค์มาโปรดเพราะว่าผู้ที่มาสะกิดแขนนั้นไม่ใช่ผีคุณตาแต่ว่าเป็นเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆและมันก็คงอาการแย่พอๆคุณอดุลคือใบหน้าส่อแสดงความหวาดกลัวสุดชีวิต เหงื่อเม็ดโป้งเกาะพร้าวเต็มใบหน้าเนื้อตัวสั่นงกไปหมดก่อนที่จะเกิดอะไรไปมากกว่านั้นคุณอดุลก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงของอาคมร้องตะโกนออกมาดังลั่นด้วยความตกใจกลัวและทันทีที่ผีคุณตาได้ยินเสียงแหกปากของหลานรักร่างของแกก็อันตรธานหายไปไปต่อหน้าต่อตาคุณอดุลกับเพื่อนคนที่นอนอยู่มุ้งเดียวกันทุกคนในบ้านตกใจตื่นกันหมดคุณอดุลก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ของอาคมฟังตอนแรกท่านทำท่าจะไม่เชื่อแต่เมื่อทุกคนยืนยันขันแข็งท่านก็เลยบอกว่าถ้ากลัวก็ไม่ต้องนอนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาเกือบตีสี่ทุกคนก็เลยมานั่งจับกลุ่มคุยกันโดยเปิดไฟสว่างไสวทั่วบ้านจนกระทั่งเช้าหลังจากเผาศพคุณตาไปเรียบร้อยคุณอดุลกับเพื่อนๆก็ไม่กล้ามานอนค้างที่บ้านของอาคมเป็นเวลาหลายเดือนจนเหตุการณ์ล่วงเลยไปนานมากพอสมควรความกลัวก็เริ่มเจือจางลงทุกคนก็เริ่มกลับไปสิงสถิตอยู่ที่บ้านของอาคมอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็แยกย้ายจากกันไปครับเรื่องแปลกๆน่ากลัวอีกเรื่องนึงครับเกิดที่หนองโกกีเดิมที่หนองโกกีเนี่ยเป็นแค่หนองน้ำขนาดใหญ่ไม่มีชื่ออยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็มักจะใช้หนองน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งหาปลารวมทั้งพวกเด็กซนในหมู่บ้านก็ยังใช้หนองน้ำแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมเล่นน้ำกันในยามที่อากาศร้อนอีกด้วยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งโกกีผู้ชายชาวจีนที่มีอาชีพรับซื้อขวดแล้วก็ของเก่าในหมู่บ้านได้ลงไปวางตาข่ายดักปลาในหนองน้ำขณะที่กำลังวางตาข่ายอยู่นั่นเองตะคริวมันเกิดจับแกขึ้นมาอย่างกระทันหันประกอบกับเวลาช่วงนั้นเป็นเวลาพลบค่ำไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุสักคนแกก็เลยจมน้ำตายในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนี่เองที่ต่อมาชาวบ้านเขาก็ต่างตั้งชื่อให้หนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองโกกีนับแต่โกกีได้จากไปชาวบ้านที่เคยหาปลาในหนองน้ำอย่างคึกคักถึงกับไม่ยอมย่างกรายเข้าไปยังบริเวณหนองโกกีอีกเลยเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องด้วยพวกเขาต่างกลัวกันว่าวันดีคืนดีในตอนที่พวกเขากำลังเพลิดเพลินอยู่กับการหาปลาโกกีอาจจะโผล่หน้าออกมาทักทายแล้วก็ชวนผู้โชคร้ายเหล่านั้นไปอยู่ด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะหัวใจวายตายกันพอดีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นเพียงแค่ความกลัวไม่มีเหตุผลที่พวกผู้ใหญ่รู้สึกแล้วก็คิดไปเองหากทั้งหมดมันกลับตรงข้ามกับบรรดาเด็กทมลในหมู่บ้านที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือว่าคล้อยตามสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดแต่อย่างใดบรรดาเด็กซนก็ยังคงไปเล่นน้ำในหนองโกกีเป็นปกติเหมือนสมัยมันยังไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเสร็จแล้วเรื่องมันก็บังเกิดขึ้นจนได้เมื่อเด็กซนเหล่านั้นเล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินจนถึงเวลาใกล้ค่ำขณะที่พวกเขากำลังสนุกสนานอย่างลืมตัวนั่นเองสายตาของสมาชิกในกลุ่มก็เหลือบไปเห็นใครบางคนกำลังพายเรือวางตาข่ายดักปลาอยู่อีกฟากหนึ่งของหนองน้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนด้วยความซนตามวัยมันก็ทำให้เด็กซนซึ่งเห็นก่อนใครเพื่อนถึงกระตะโกนถามผู้ที่กำลังง่วนอยู่กับภารกิจไปว่าเป็นยังไงบ้างได้ปลาได้ปูเยอะหรือเปล่าถ้าได้เยอะขอแบ่งไปแกงหน่อยได้ไหมปรากฏว่าแทนที่ใครคนนั้นได้ยินคำถามครั้งแล้วครั้งเล่าจะหันมาสนใจหรือว่าตอบคำถามแต่เขากลับทำภารกิจต่อไปด้วยท่าทีเฉยเมยเหมือนไม่ได้ยินคำถามของเด็กซนแต่อย่างใดเมื่อเด็กซนเห็นว่าร่างนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งรอบข้างไอ้เจ้าทมโณน้อยก็เลยตัดสินใจว่ายน้ำตรงไปยังลำเรือที่ลอยลำอยู่หมายจะไปดูหน้าให้แน่ชัดว่าเขาคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมถึงพูดแล้วไม่ยอมพูดด้วยทันทีที่เจ้าทมโณว่ายน้ำไปถึงตรงที่เรือจอดอยู่เขาก็กลับพบว่าเรือลำนั้นเจ้าของพายไปจอดไว้อีกฟากหนึ่งของหนองน้ำแล้วเอ๊ะทำไมเรือถึงได้พายเร็วนักอ่ะก่อนหน้าที่จะว่ายน้ำมาถึงเรือมันยังลอยลำนิ่งอยู่นี่ว่าเอาว่าเป็นไงเป็นการลองเข้าไปดูอีกทีดีกว่าคิดได้อย่างนั้นเด็กซนก็ตัดสินใจว่ายน้ำปรีเข้าไปยังเรือลำดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่สองพอเด็กซนว่ายน้ำเข้าไปถึงตรงที่เรือลอยลำอยู่ผลกลับเป็นเช่นเดิมคือเรือหายไปอีกแล้วคราวนี้มันดูแปลกไปกว่าเดิมหน่อยตรงที่แม้เด็กน้อยพยายามสอดสายสายตามองไปรอบตัวเพื่อมองหาเรือว่าไปจอดอยู่ตรงไหนกลับมองไม่เห็นลำเรือแต่อย่างใดซ